Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiejsze dane o zachorowaniach to potwierdzają. Tak o spowolnieniu pandemii koronawirusa mówią lekarze. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym już za maturzystami. Ci z Białegostoku mówili, że łatwo nie było. Amerykański rząd przygotowuje pakiet zachęt dla obywateli, którzy się zaszczepią. Epidemia koronawirusa zdecydowanie zwolniła i dzisiejsze dane to potwierdzają. Tak mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Minionej doby odnotowano 3098 nowych zakażeń. Zmarło 319 osób. Dr Sutkowski dodał, że powoli spada liczba zgonów z powodu COVID-19. Chociaż liczba zgonów jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo duża, no ale nie jest to 700 czy 800 zgonów dziennie, jak mieliśmy jeszcze 3 tygodnie temu. Taki scenariusz mniej więcej przepowiadaliśmy, że pewnie gdzieś do początku maja liczba zgonów będzie duża jeszcze, ale będzie już się zmniejszała. Natomiast stopniowo i sukcesywnie będzie zdecydowanie zmniejszała się liczba potwierdzonych przypadków zakażeń. I tak się dzieje. Nie było to może specjalnie odkrywcze, ale ta tendencja, ten trend się zachowuje. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów w kierunku koronawirusa. Maturzyści zdawali pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Absolwenci 4 liceum w Białymstoku twierdzili, że nie było łatwo. Jednocześnie wyjaśniali, że przystąpili do egzaminu na poziomie rozszerzonym, aby zwiększyć szanse podczas rekrutacji na studia. No to wiadomo, że rozszerzenie jednak zawsze jest poziom wyżej, ale bardziej to mi przeszkadzał czas, że za mało. Szczerze mówiąc, za łatwa nie była ta maturka. Było dużo zadań fajnych, ale chyba też jednocześnie dużo zadań takich dziwnych. Jedno zadanie było takie, że go w ogóle do tej pory nie widziałem w ogóle w podobnej formie, także w ogóle coś nowego. No, żeby studia punktowały podstawę, tak jak rozszerzenie, to wtedy podstawę sam upisał. Nie wiem, jak reszta maturzystów, jak to w skali całego kraju jest, kto zdecydował się nie zdawać żadnego rozszerzenia, ale lepiej się zabezpieczyć. Dobrze mieć rozszerzenie. No bo na studia się bez rozszerzeń nie dostanie nigdzie za bardzo. Już napisałam wszystkie 3. Wow, koniec po maturze. W tym roku z powodu pandemii obowiązkowe były egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało prawie 75 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli około 27,5%. Do 9 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar strzelaniny w stolicy Rosyjskiej Republiki Tatarstanu, Kazaniu. Ofiary to 7 uczniów, nauczycielka i pracownica szkolnej administracji. 21 osób jest rannych, w tym 6 uczniów znajduje się na oddziale reanimacji. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Sprawcą tragedii jest 19-latek, były uczeń szkoły nr 175 w Kazaniu. Mężczyzna wszedł do budynku szkoły i otworzył ogień do osób znajdujących się w holu. Napastnik zabił 7 uczniów, 3 dziewczynki i 4 chłopców, a także jedną z nauczycielek i pracownicę szkolnej administracji. Mężczyzna został zatrzymany. Prezydent Tatarstanu Rustam Minichanow ogłosił 12 maja dniem żałoby. Kreml anonsował rewizję przepisów dotyczących posiadania broni palnej oraz zapowiedział kontrolę systemów bezpieczeństwa w rosyjskich szkołach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykański rząd federalny i władze lokalne tworzą systemy zachęt do przyjmowania szczepionki na koronawirusa. Obejmują one bezpłatny transport do punktów szczepień, darmowe karty na metro i zachęty finansowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 150 milionów Amerykanów, czyli prawie 60% dorosłej populacji. Jednak w ostatnich tygodniach liczba chętnych do szczepień zaczęła się zmniejszać. Amerykańskie władze wprowadzają więc ułatwienia i zachęty. Zamiast wielkich centrów szczepień zaczęły powstawać małe punkty, gdzie można zaszczepić się w drodze do pracy albo po zakupy, bez konieczności rejestracji. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił otwarcie 8 punktów szczepień na stacjach metra i dworcach kolejowych. Osoby, które zechcą się tam zaszczepić, otrzymają bezpłatne karty na przejazdy metrem przez tydzień. Wcześniej burmistrz Nowego Jorku ogłosił plan rozdawania osobom, które zdecydują się na szczepienia, biletów na mecze sportowe oraz atrakcje, takie jak nowojorskie akwarium. Jedna z amerykańskich sieci supermarketów, by zachęcić pracowników do zaszczepienia się, oferuje im premię w wysokości $100. Prezydent Joe Biden ogłosi dziś porozumienie z firmami Uber i Lyft na bezpłatny przewóz Amerykanów do punktów szczepień i z powrotem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie jest dostępne na stronie piknik-naukowy.pl. Studenci, naukowcy oraz popularyzatorzy nauki z Polski i ze świata przygotowali ponad 300 filmików z eksperymentami i pokazami. Katarzyna Ingram. Piknik jest okazją, by eksperymentować samemu. Studenci z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion z Politechniki Warszawskiej prezentują, jak samemu zrobić ekologiczne kule do kąpieli. Mieszam w stosunku 1:1 troszkę sody oczyszczonej i troszkę kwasu cytrynowego. Do tego dodaję odrobinę oleju i mieszam. Doświadczenia, które można wykonać jedynie w laboratorium, zaprezentowali studenci z Koła Naukowego Chemików Wojskowej Akademii Technicznej. Najbardziej aktywne wulkany znajdują się w Indonezji, a także, o dziwo, w naszym laboratorium chemicznym. Wulkan, który dzisiaj zaprezentuję, stworzony jest z dichromianu amonu. Wszystkie filmiki będą dostępne na stronie internetowej piknik-naukowy.pl do 15 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Kolarze jadą w Giro d'Italia. Pogoda dzisiaj była jednak mało włoska. Padał deszcz, a do tego przyszło jechać w trudnym, pagórkowatym terenie. Czwarty etap wiódł z Piacenzy do Sestoli, a wygrał go jeden z 25 uciekinierów dzisiejszej jazdy. Amerykanin Joe Dąbrowski. Różową koszulkę lidera założył drugi dziś na mecie Włoch Alessandro De Marchi. Kolarskie Włochy żyją Giro d'Italia, a tenisowe skupione są na tym, co dzieje się na Foro Italico. Ten sam deszcz, który towarzyszył kolarzom, pojawił się w Rzymie i spotkanie Nowaka Dżokowicza z Amerykaninem Fritzem zostało przerwane. Pierwszy set dla Serba. Z gry pojedynczej odpadł Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie przegrał w dwóch setach z Kanadyjczykiem Szapowałowem. Awansował za to w grze deblowej Łukasz Kubot. Polak gra w parze z Chorwatem Franko Szkugorem. I pokonali 7-6 i 6-3 braci Tsitsipasów, czyli sławnego Stefanosa i mniej znanego Petrosa. Przypomnę, że rywalkę w drugiej rundzie gry pojedynczej poznała Iga Świątek. Ona w Rzymie zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Nie w Rzymie, lecz w Zagrzebiu gra Kacper Żuk. Polak awansował do drugiej rundy tenisowego Challengera po tym, jak pokonał w trzech zaciętych setach Austriaka Jurija Rodionowa. Jego kolejnym rywalem w starciu o ćwierćfinał będzie Hiszpan Pedro Martinez. W piłce nożnej od kilku minut grają w Premier League. Wicelider Manchester United podejmuje czwarte w tabeli Leicester. Starcie wagi ciężkiej w Anglii, starcie gigantów, tych bokserskich, w Arabii Saudyjskiej. To tam rękawice skrzyżują Anthony Joshua i Tyson Fury. Do pojedynku ma dojść w sierpniu 7 lub 14. Panowie podzielą się łupem. Do równego podziału jest 150 milionów funtów. Do tego dochodzą wpływy z pay-per-view. Tu 60% zgarnie zwycięzca. Jest więc o co się bić, tym bardziej, że wygrany zostanie bezsprzecznym mistrzem wagi ciężkiej. A kolejne informacje sportowe za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura w nocy przeważnie od około 10 do 13 stopni. Wieczorem jeszcze słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura powietrza na krańcach zachodnich może być w okolicach 30 stopni. Jutro na termometrach do 27. Na zachodzie i południu możliwe opady, a później mogą pojawić się burze. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska.

nie miał czasu na dogranie wokali. No, to zajęty człowiek, jak wiadomo, egzystuje w kilku różnych formacjach muzycznych, zajmuje się zresztą nie tylko muzyką, no ale w każdym razie wreszcie znalazł czas, jest ta nowa płyta, ukazała się niedawno i naprawdę jest czego posłuchać. Za chwilę coś na kształt ballady, no bo Tomahawk nie byliby sobą, gdyby zagrali, nagrali taką typową balladę. To będzie Sidewinder, a później już znowu utwór w takim stylu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o Mike'a Pattona i jego kolegów. Blank checks and collar cards. Predators and Scavengers, a wcześniej Sidewinder, dwa utwory z najnowszego albumu Mike'a Patona i zespołu Tomahawk. Przypominam, że album zatytułowany jest Tonic Immobility. A teraz artysta, który po prostu dzisiaj pojawić w audycji GH Plus się musi. Story had never been told, so now you see the light, hey. when you see the light. You stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Ism, schism, game, diamond, go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for our yeah, rights. Yeah, so yeah. You better get up. Dziś mija 40 lat od dnia, w którym zmarł Bob Marley. 11 maja 1981 roku w wieku zaledwie 36 lat. Na szczęście pozostawił po sobie mnóstwo świetnych nagrań i myślę, że nawet jeżeli ktoś nie jest fanem muzyki reggae, to zna co najmniej kilka utworów z repertuaru Boba Marleya i grupy The Wailers. Get Up, Stand Up to kompozycja Boba Marleya i Petera Tosha, którego notabene też wokalnie było słychać przed chwilą, a wcześniej fragment koncertowej płyty Live, No Woman, No Cry. Bob Marley czuł się bardzo dobrze zarówno w piosenkach o miłości, jak i w tych zaangażowanych politycznie i społecznie. Teraz jeszcze dwie z tej pierwszej puli, czyli o miłości, ale bardzo ładnie. I know there's lots of grief. but your love is my relief. Thank you.

garściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam, przestań błagać i łkać, to zły moment. Jest, było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamilcz, milcz jak kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie przedstawiasz mnie, kiedy się zaczyna blesk, kiedy prawda kończy się. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przedstawiasz mnie? Czego boisz się we śnie? Czego boisz? Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. To był duet Martin Lange w piosence Kłamiesz, a wcześniej Jacek Lachowicz z zespołem Las, kolejnym singlem w tym roku zatytułowanym Kiedy Kłamiesz. Dawno tak rytmicznie i melodyjnie u Jacka Lachowicza nie było. Została nam jeszcze jedna polska nowość. Otóż wraca zespół Muchy po kilku latach przerwy i to wraca w formie nie najgorszej. Posłuchamy za chwilę piosenki, która jest jednocześnie piosenki tytułowej z nowego albumu. Tego albumu jeszcze nie ma, to znaczy już jest nagrany, ale ukaże się później w tym roku. Sporo tam się dzieje na tej płycie, a nawet w tej piosence tytułowej, dlatego że oprócz tego, że zespół Muchy, który skomponował utwór, a Maciek Wiraszko napisał tekst, to są tam również goście i to nie byle jacy, dlatego że Bela Komoszyńska śpiewa w chórkach zespołu Sorry Boys, Jan Borysewicz gra solo na gitarze, a jeszcze dodaje trochę swoich dźwięków na syntezatorach i na gitarze Michał Szturomski, znany chociażby z Afrokolektywu. No to skoro już, a jeszcze dodam, że producentem całości jest Piotr Emadę, czyli krótko mówiąc Piotr Waglewski. No to skoro już wszystko wiemy od strony formalnej, możemy posłuchać piosenki Szaro-Różowe. W końcu ktoś ci to powie. Czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron.

Modest Mouse, We Are Between, a utwór pochodzi z 7. albumu studyjnego grupy Modest Mouse, zatytułowanego The Golden Casket. Tytuł już znany, a premiera 6 sierpnia. Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednia płyta, od której wydania minęło już ładnych kilka lat, była na wysokim poziomie, przypominam, Stranger to Ourselves, też sporo nagród za tę płytę, tę nominacji, można się spodziewać, że ten nowy album również będzie ciekawy. To na dziś już prawie wszystko w audycji GH+. Na zakończenie jeszcze grupa, która w obszerniejszym wymiarze pojawi się między 2 a 3 w nocy w audycji GH Plus Extra. To będzie zespół Teenage Fan Club i będą go Państwo słuchali w programie 3 Polskiego Radia, tytuł piosenki Ain't That Enough. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Ceny.